Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili leyciler, sizlere de günaydın. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hiç sesi çıkmıyor. Sesimiz çıkıyor bizim Şenol Bey. Biz her sabah yayındayız burada. Evet. Dostum güzel. Alo. Ne? Günaydın işte Şenol Bey. Ya. Daha neyi... değişik yapmaya çalışıyorsunuz yani. Yani esprisini şurada yapmaya çalışıyorum. Yani günaydın dostum, sen nasılsın? Seni diye. Hey dostum, sen nasılsın diye. Ben öyle konuşmuyorum ki günlük hayatta. Ben de öyle konuşmuyorum. Ben de kimseye dostum falan değil. Ama yayında tabii ki biraz daha farklı, biraz daha esprili bir şeylerin peşinde koşmamız gerekiyor dostum. Ne diyorsun? Gerek yok o kadar Şenol Bey. Yani kasmayalım istersen. Yok yok, biraz kasma. Çünkü Sevgi'ye geçip senden sonra bazı duyumlar alıyorum. Yani bunlar sana da geliyordur. Yani. Yani ne? Yani. Ne diyorsunuz ya be? Lütfen açık açık konuşun ya. Oğlum program düşüşte. Yani düşüşü de ben iyi bilirim. Hiç yükselmediniz ki siz hayatınızda. Ne? Akbaba! Laf sokmak için tepemde bekliyordun değil mi? Ya da onu demiyorum şey de ne diyorsun ya? Ne? Ne oldu? Akbabanın 3 günü. 1, 2, 3 bitti. Espri kalmadı. Şenol Bey zaten böyle çok sevimli bir insan değiliz ama onu yani bazısı böyle ben tamam sevimsizim o zaman sevimli bir takım hareketler bular mıyım bulamaz mıyım buna bir bakayım bulursam da bunun üstüne gideyim diye düşünmesi gerekir yani. Siz sevimsizsiniz hem sevimsiz hem de daha nasıl sevimsiz olabilirim nasıl iğrenç olabilirim. Espriler güzel espriler ama yetmiyor Şevkine gel. Yetmiyor. İster çırpın, ister yırtın, ister farş üstünden etlerini yiyor. Bu işin olacağı yok. Program düşüşte. Nereden biliyorsunuz düşüşte? Benden iyi bilecek adam var mı ya? Ben helikopter pilotuyum oğlum. Ben yükselmeyi de bilirim, inmeyi de bilirim, düşmeyi de bilirim. Çok affedersin, süzülmeyi de bilirim. Adeta bir yaprak gibi. Ne kadar güzel şey. İşte o yüzden bana ihtiyacın olduğu açık. Ya öyle bir ihtiyaç değil ama size sabahları bağlanmak istiyorum. Bir aydır yoksunuz ortada. Bir aydır yokum. Bir aydır ne diyeyim? Bir aydır sen kimsin? Sen bana bunları sor. Neredesiniz bir aydır? Bir aydır ne diyeyim? Sen bana bunu sor. Sorduk işte ya. Lütfen yapmayın şey ama yani bir şey bir diyaloğu düzgün götüren bir soru geliyorsa... Aynı soruyu ya karşı taraf ya bir soru geldi bir taraf ya iki kişiden birinden bir soru geldi. Ya ne diyor oğlum? Ne diyor? Demek istediğin şu mu yani? Karşı taraftan birine bir soruyu sorduğumuz zaman sen de ona cevapla soruya soruyla bak şimdi. Ben anladım ben toparladım lütfen bak şimdi birisi bir soru sorduğu zaman karşıdaki o soruya bir dakika birisi hayır bak ben şimdi anlatayım bak. Bir kişinin eğer kendisine bir soru, hayır, bir kişiden bir soruya bile yavaş yavaş, alo? Ben yazarak çalışıyorum Şenol Bey ben şu anda. Şey yazar ne kadar ben şey, bir kişine eğer ki de bir... Duyanlara, duymayanlara. Ne oldu Şah Bey? Ya sıkıldım ben de bir güzel bir şarkıyla devam edeyim. Ne şarkı, neyi söylüyorsun? Soranlara, şey söyle şimdi. Neyi söylüyorum he? Sormayanlara diye. Sormayanlara. Düzgün söyle. Ne bilmiyorum ki ben melodisini. Nasıl bilmiyorsun Cengiz Kurdoğlu'nun bu eserini? Bilmediğim pek çok şeyin yanında... üst basamaklarda falan duruyor Şenol Bey. Öğret bunu, çalış bunu, internetten mi nedir araştıracaksın ya? Ben Facebook'tan kalkamadım oğlum. Ne diyorsun ya, manyak bir şey. Ben Facebook'u bitirdim artık. Bitti Facebook bana. Facebook'ta mısınız bir yerde? Ne dolayacaktım ya? Ne yaptınız? Ne yapalım, oradan oraya. Oradan ekle, bunu ekle. İlkokul arkadaşlar buldum. Hepsini de ekledim. Hepsini de sildim sonra. Geçmişimi yakıyorum Şevkir'e gel. İyi yapıyorsun. Ama milletin yüzünde tokat gibi indi bu. Nasıl? Bir buldular, bir kaybettiler. Eşeği buldular, ondan sonra kaybettiler gibi. Ne eşeği ya? Ha, sizi böyle buldular falan ya. Hayır öyle değil. Facebook'ta artık lütfen, ben burada insanlara bir çağrıda bulunuyorum. Facebook'unu lütfen herkes kapatsın. Lütfen. Ne oldu şimdi? Bir kişisel bir mesele. Hayır, burada kişisel bir mesele diyor. Bir aydır dolan çatladı patladı. 15 tane arkadaşım var ya. Ne güzel. Şenekleri mi? İlk beni ekledin zaten, tamam, ben hatırlıyorum yani. Ne oldu 15 arkadaş? Şenol Gümbayrak bu mu lan? Senin şimdi lanlılığını ye. Bu mu lan? Ne diyorsun ya? Ne? Bu mu lan? Bu mu lan Facebook? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.26. Oktay Demirci karşımda, yerini aldım. Günaydın efendim. Ha. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Bir sizin arkadaşımız bu... daha vardı. Ha. Kavruk bir arkadaş vardı. O ne oldu ona? O maalesef biliyorsun her yerde uyuyor ya. Aha. En son şeyde uyumuş. Yani en son uyurken görülmüş. Nerede olduğunu bilmiyorum. Felicite Fahir bu sabah aramızda olmayacak mı? Yok. Yani uyuyormuş, uyandırmaya çalışmışlar. Kıyamamışlar. Sonra. Sığıye Köprüsü'nü biliyorsun. Aha. Onun altında. O civarda dinleyicilerimiz varsa kendisine döner falan bir şeyler götürsünler. Lütfen rica ediyoruz. Hatta sabah döner de götürmeyi kaldırsalar yeter aslında. Güzel bir sıcak bir çayla ayılır o. Veya bir şey ötsünler üstüne. O da olabilir. O da güzel olabilir. Tut yakasından buraya getirsinler derdik de şimdi yetişmez artık, 1,5 saat var. Uyusun bence, uykusunu alsın ya. Çünkü huysuz oluyor bir uykusunu doğru alamadan kalkınca o. Biliyorum, neyse. 3-5 kuruş karşılığında Felicita'yı da söyler dinleyicilerimize. Güzel zaten... bir sabah eğlencesi olur. 3-5 kuruşa gerek yok. Kaldırmaya çalıştığın zaman Felicita'yla mı uyanıyor? Çalar saat gibidir Fahir. Ne güzel. Öyle kaldırınca hemen Felicita'yı söylemeye başlıyor. Tekrar yatıyor ama sonra. Felicita'yla uyanıp anam garip anamla yatan bir yaratık. Ama bu gece de soğuk oldu. Acaba ne oldu? Üşüdüm ilk. Neyse. Neyse artık. Artık bakacağız, göreceğiz. Bu arada Fahir Önç Sığıye civarında gezerken Kevin Costner da biliyorsun ülkemize geldi ve dün de Ankara'daydı. Hadi canım, Kevin Costner Ankara'ya geldi. Tabii canım, biz uyuyoruz var ya. En son kimle, prensesle bir tanışalım dedik. O da olmadı. Kevin Costner'ı sokakta görsem ben bu uyumuş ya diye bakmam yani. Dünyanın en sıkıcı filmini izledik. Hangisinden bahsediyorsun? Postman. Doğru. Postacı. Nasıl gülmüştük ya, bütün sinema gülmüştü yani. Ne vardı o filmde, ben izledim. En son ya, ben öyle toplu gülmeyi şeyde gördüm. Örümcek Adam filminde. Örümcek Adam ağladıkça sinema gülüyordu. Vaa tipe bak diye. Bu Postacı'da da mesaj bombardımanı arka arkaya. Hadi ya. Ben Amerika'ya inanıyorum. Vaa diye bütün salon alkışlıyordu. Vaa diye. Valla çok da tanımıyor yani herhalde. Çünkü yani komik geliyor bir taraftan da, madem bu kadar coşmuş adamı alkışlayalım falan diye. Ama arka arkaya. Bitmedi yani. Nasıl alkışlar? Nasıl alkışlar? Sinemada alkışlamak hakikaten bir garip bir davranış ya. Yani Kevin Costner orada değilse, tahmin ediyorum senin izlediğin seansta orada değildi. Değildi de herkes bir hata yaptık diye birbirini alkışlıyordu galiba. Ha, böyle bir unutulsun olay en azından. Yani bir filmden bir eğlence yok, bari biz kendimiz coşalım eğlence falan diye. Doğru. Şimdi Kevin Costner anladığım kadarıyla çok da tanınmıyor ülkemizde. Gerçi pek bir olay oldu. Herkes niye fotoğraf canım çektirmeye çalışmış esas falan. Esas adamın olayı Bodyguard. O zamanlardan diyorsun. Kevin Costner'ın esas filmi odur yani. Yoksa Oscar aldığı Kurtlar'da da yine dünyanın en sıkıcı filmlerinden biri. Gerçi fotoğraf çekmek için, bu cep telefonlarından fotoğraf çekmek için falan bayağı insanlar bir çatıya falan çıkmış. Ya cep telefonu insanların elinde gerçekten çok enteresan. Anlattım ya, ben hayvanat bahçesinde bütün hayvanların fotoğrafını çeken adamlar var. Cep telefonu. Ha, ne yapıyorlar onu hiç bilmiyorum yani. Görüntü kalitesi de sen bir şey değil. Bak hayvanat bahçesine, bak maymun, bak kuş, bak balık diye böyle gösteriyorlar mı sonra? Birine gönderiyorlardır ya. Kime ne göndereceksin ya? Sana gelsin şimdi kuş resmi, ne yapacaksın sen? Kuş resmi ama bak mesela şimdi Fahir'den bana güzel bir Sığiye Köprüsü'nün altından çekilmiş böyle bir fotoğrafını gönderse. İşte Ankara'mız diye. Ha, öyle bir şey gönderse benim içim rahatlar. Demek ki uyanmış. Ben kimseye fotoğraf göndermedim vallahi. Ben de göndermedim ya. Bir tatildeyken Bürge Ali'nin fotoğraflarını gönderiyordu. Bak böyle denize giriyor falan diye. O zaman bir esprisi var. Onun dışında Kevin Costner. Göndermemişlerdi ama şey yapmışlar. Wallpaper mı deniyor cep telefonundakine de? Herkesin cep telefonunda şu anda Kevin Costner varmış. Herkes de varmış. Dün Zengerpaşa konağına gitmiş Kevin Costner Ankara'da. Osmanlı biliyorsun, Osmanlı kıyafetli orada hizmetliler şey evet. yapıyor. Yemekleri getiriyorlar. Kaledeki yer değil mi? Kaledeki. Ve küçük bir şov İstemişler kendisinden. İstememişler, kendileri yapmışlar. Biz yapalım şovu demişler. Hay hay, sizin yaptığınız pek bir şeye benzemiyor Kevin Bey. O yüzden biz yapalım. Hay hay demiş Kevin. Ondan sonra bir tane adam Osmanlı kıyafetli bir hizmetli şov kapsamında. Tabii bu şov şu anda şovumuz başlıyor diye başlamıyor. Aha. Yemekler geliyor gidiyor bir yandan. Bir de bu Osmanlı kıyafetli adam geliyor gidiyor. Elinde bir palayla boğazına dayamış Kevin Costner'ın palayı. Hadi bakalım ver dolarları. Boğazına dayayınca tabii Kevin Costner'ın korumaları var. Biliyorsun çok ünlü bir... ünlü olduğu şey Hollywood yıldızı. Evet, ünlü olduğu için korumaları var. Hemen şey demiş, ben kendim de bodyguard'tım, oradan bilirim koruması hiçbir demiş. Vallahi hiç öyle bodyguardlığı falan kalmamış. Palayı boğazına dayayınca hadi şov kapsamında da, tabii canım. Gözler var ve fel fecir okuyor gözler. Öyle bir fotoğrafım var. Var, öyle bir fotoğrafı da var iç sayfada. Hakikaten çok korkmuş. Neymiş şimdi bu palayı boğaza dayamak nasıl bir şovmuş? Şov espri anlamında bir şov. Ha. Yani bu yemeği yemezsen arkandan ağlar. Gibicesine. Hani böyle yemeği daha güzel yesin, artmasın yemek gün şey olmasın diye. Cumhurbaşkanının yanına çıkmış mıydı başbakanla? Çıktı. Görüştü mü Kevin Costner? Çıktı. Herkesle görüştü. Onun içinde bayağı bir kasmış galiba değil mi? Araya adam sokmalar bilmem neler. İşte onu bilmiyorum ya. Onu bugün de yazanlar olmuş da acaba Kevin Costner mı şey yapmış, adam sokmuş yoksa köşk mü veya işte görüştüğü kişiler mi adam sokmuş, onu bilemiyoruz tam olarak. Belki Abdullah Gül'ü George Clooney zannetmiştir. O da olabilir yani. Ama söylemişlerdir canım. George Clooney'e benzerliğiyle biliniyor tüm dünya gündeminde. Ama ne söyleyecekler canım? Kevin Costner kim şey yapacak diye alacak. George, ama George burada ne arıyor falan. Sonra şeyi gördüyse Abdullah Gül'le Recep Tayyip Erdoğan'ın yan yana gördüyse, bak George Clooney Hollywood'da benden başarılı olduğu yetmiyor gibi başbakanın yanına o gitmiş falan diye. Öyle bir şey mi olmuştur? Koşa koşa oradan bir şekilde gitmiştir. Olabilir. Olabilir ama bir görüşme yapmışlar. Ben dönüşte şey yapmışlar. Bekliyorum Kevin Costner'dan bıyık. George Clooney'i bıraktıysa ben de bırakırım diye. George Clooney'i bıraktıysa ben de bırakacağım bu bıyıktan. Demek ki Hollywood'da tek şansım bu kalmış falan diye. Ben döneceğini çok düşünmüyorum Kevin Costner'ın ya memleketine. Çok rahat adam burada. Bir olay oldu. O da işte bu Ankara'daki olay. Pala şey. Dayandı boğazına. Onun dışında çok da böyle bir şey olmadı yani. O da zaten hemen korumalar adamı almış götürmüş mutfağa. O pala dayayan Osmanlı ya demiş adam, bu bir şov ya demiş. Şov. Bakın size de dayayım isterseniz de. Bir de onlara dayamış. Ondan sonra espri olduğu anlaşılmış. Ha. Kesmiyor çünkü zaten o pala. Nasıl şovsa artık o. Bugün bizde bir bıçak bir şey artık pala olmadığına göre eve misafir geldiği zaman bir çakıyı boğaza dayayacağız. Bu arada Kevin Costner araya adam sokuyor, bizimle görüşmek istiyormuş. Hadi ya. Boşver ya. Ne uğraşacağız Kevin'le? 11'de gelebilirim diye not var bak burada. Şimdi geldi. 10.30'da gelsin hemen. Çok da durmayalım burada. Tamam, o zaman haber verelim. Bir de biz de görürsün, ondan sonra yollarız. 10.30'da geliyorsa gelsin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Başka vardı Kevin Costner haberi. Kevin Costner'la ilgili başka bir haber yok. Bugün yine gündemi takip edeceğiz. Tabii. Nerelere gitti, ne yaptı? Bugün Ankara'da mı, o da belli değil. Güvenlik sebebiyle bazı şeyler açıklanmıyor. Afyon termal tesislerine doğru ilerleyecekmiş. Canı sucuklu şey mi istemiş? Sucuk döner. Sucuk döner istemiş. Şimdi İsviçre'den bir araştırma verelim. Hangisinden? Hep İngiltere. İsveç mi, İsviçre mi? İsviçre ama yakında İsveç'ten de bir şey vereceğiz. Az sonra. Hayırlısı. Şimdi İsviçre'nin Zürih kentini biliyorsun. Az çok biliyoruz. Nöşetel Üniversitesi'ni biliyorsun. 5. Bravo. Nöşetel Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre hızlı araba kullanan erkeği yavaşlatmak için çok net bir çözüm bulunmuş. Eğer bunu bir sorun olarak görüyorsa... Ben zaten yavaş kullanıyorum. Mesela bana uygulanması o duracak mıyım ben? Arabadan mı ineceğim? Yok, belli bir hıza kadar indiriyor. Mesela kaçta gidiyorsun sen ortalama şehir içinde? Ben ortalamanın biraz altında gidiyorum. 40-50 falan. En çok kornayı yiyen adam benim. Doğru. Şimdi 40-50 ile gidiyorsan zaten bu çözümde... Şu anda bizi arabada dinleyen dinleyicilerimizin yarısından fazlası bana hayatlarının bir döneminde korna çalmışlardır. Hadi ya, o kadar yanımdan geçerken yani de bir pis bakmışlardır. Niye tıkıyorsun trafiği diye. Niye yavaş gidiyorsun? Dalgınım. Başka şeyler düşünüyorum. Kimseye de o sırada zarar vermiyor. Hızlı gitsem de o dalgınlıkta daha tehlikeli olur. Ama esas sorun işte senin gibiler değil Ege. Gerçekte sorun hızlı gidenler ve ortalığı birbirine katanlar. Acelesi yüzden... var ama adamın belli. Acelesi var. Nereye acelesi var ya? 20 ile 27 yaşları arasındaki 83 erkek üzerinde yapılan simülatör yardımıyla yapılan bir araştırmanın sonucu bu ve hepsi hızlı gitmiş. Simülatörde babam da hızlı gider. Ama simülatörde olduğunu unutuyorsun bindikten sonra. Unutmazsın canım yani. İlk 10 dakika şey yapıyorsun. Her halükarda hatırlarsın, çarpsam da ne olacak, bir jeton dağıtarım diye düşünüyorsunuz. Valla şimdi şöyle, eğer yanda oturan kişi hızlı gidildiğinden şikayetçiyse ve şoför de erkekse ona ruj demen yeterli. Ruj mu? Evet abi, böyle bir araştırma yapılmış. Ama şimdi bu belki Fransızca ruj hani kırmızıdır da kırmızı yanıyor falan diye şey yapıyordur. Yok. Yani şimdi bana ruj deseler efendim falan derim, daha da hızlı giderim. Arkamdan ruj geliyor diye. Ruj... Aynı etkiyi yaratmaz ki şimdi ruj her dilde. Yaratıyormuş abicim. Uluslararası platformda yapılmış bir araştırmaymış bu. Mesela hiç dili olmayan o şeydeki National Geographic'te çıkan o adamı da getirmişler. Ona da oturtmuşlar. Ruj deyince adam böyle bir irkilmiş, hemen yavaşlamış. Ama nasıl diyorsun yani? Kulağına eğilip üflercesine ruj mu diyorsun? Durup dururken hiçbir şey yok. Radyoda bir şey dinliyorsun. Başka şey desen o zaman da yavaşlar. Var. Ya. Başka bir kelime daha var. İki kelime zaten. Ne? Pembe. Bilemiyorum. İçine iyi hislerle mi dolduruyormuş? Yoksa anlamaya çalıştığı için bir şey mi oluyormuş? Şimdi şöyleymiş. Hiçbir açıklaması yok. Öyle söyleyeyim ben sana. Ruj veya yani bu şey yapılmış. Araştırma yapılmış. Olumlu sonuçlar alınmış. Ruj ne yapmışlar? Bu adamları simülatöre oturtmuşlar. Yana da bütün araştırmacı oturmuş. Açmış sözlüğü, en baştan bütün kelimeleri söylemiş. Bazı kelimelerde hızlanılıyormuş büyük ihtimalle. Bastır falan gibi kelimelerde. Yok, rujda yavaşlama var. Hızlandıran kelimeler de var. Bak mesela eğer yarın bir gün bürge şikayetçi olur veya işte melek yavrunuz büyür. Baba azıcık hızlı git ya, bu ne ya, okula yetişemeyeceğim falan diye böyle bir şey dert yanarsa ona da çözüm var. Kas. Kas mı? Evet. Gerçekten yalan ona söylemiyorum ya. Kas dese ben kasmayalım fazla derim. Yalan gibi geliyor. Ne olacak ya? 5 dakika geç gidelim derim. Kas veya bunun da bir ikinci kelimesi var, sakal. Eğer durup dururken sakal derse sakal atıyorsun. Hemen hızlanıyorsun. Sakal atmanın korkusuyla herhalde. Mesela bundan sonra senin yanından, önünden, arkandan geçen böyle bir sana sinir olan, böyle ters bakış fırlatan adam varsa pencereyi açacak. Ha böyle ters düz konuşacağına ilk aşama bence bu sakal kelimesini bir denesin. Sakallarına ruj sürerim desen peki? O zaman işte manyak gibi feleğini bir şey şaşırır adam. Evet. Manyak gibi bir şey. Hızlanayım mı, yavaşlayayım mı, ne yapayım diye. Orada işte hayatı bir el freni gibi. El freniyle artistliğe yönelir. Uzmanlar bunu hız yapan erkeklerin kendilerini daha bir erkeksi ve güçlü hissetmesine bağlamış. Tabii sakalı duyunca hemen erkeksi hissedersin. Vay be sakal. Sakal diye. Veya kas. Kas da bir anlamsız, bir tek heceli bir olunca hakikaten bir söylenmiyordu zaten. Öyle bir araştırma bence denemeye değer diyorum. Yine de şey yapmayalım, ön yargıyla yaklaşılmasın diyorum. Koskoca İsviçre'nin Nöşetel Üniversitesi'nde yapılmış araştırmaya yönelik olarak. Trafikteki dinleyicilerimizi biraz şey yapalım mı? Riske atalım mı? Ne yapacağız? Erkekleri. Sen kas. Kas kas kas. Kas sakal sakal sakal. Sakal sakal. Kas, sakal. Sakal. Şu anda var ya trafik millet alt üst oldu. Trafik alt üst oldu. Sakalı duyan bastı. Sakalı duyan bastı. Şimdi İsviçre'den İsveç'e geçiyoruz. Geçelim, buyursunlar. Şimdi İsveç'teki bir üniversite. Hiç duymadığım bir üniversite. Linköping Üniversitesi. Aha, Linköping Üniversitesi. Çok, çok değerli bir üniversiteymiş. Geçen sene Mersin'e gelmiş bu üniversiteden araştırmacılar. Tamam. Demişler ki biz şurada bir şey yapalım. Bir piknik yapalım. Et yiyelim. Kardeş üniversite mi şey yapmış Linköping? Kardeş üniversite olarak gelmişler. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara'nın da bunları ormana çağırmasıyla eşliğiyle bir ürkmüşler. Eşliği sayesinde güzel pikniklerini yapmışlar. Tamam. Sohbet, muhabbet derken bir ağırlık çökmüş. Çünkü etleri yediler ya. Bir de ayran alışık değiller. Ayran. Ayran da bilmeyeli bir garip gelecek, bir içecek yani. Niye abicim? Tuzlu mu tatlı mı ne oldu alışık. Yoğun. Yoğurdu bilmiyorsa zaten bence ayranı bilmeyen adama direkt ayranı dayamak sakıncalı. İlk başta yoğurt. Biraz riskli yavaş bir şey yavaş. Ayran. Seven çok sever. Yani ilk defa içenin çok net bir tepkisi oluyor. Ya diyor ya çok ilginç bir yöresel içecekmiş bundan. Bir bardak daha alabilir miyim diyor. Yöresel lafını kullandığı için zaten hemen bir bardak daha veriyorsun. Verirler. Ama doğru. Çok parasını alırlar onu. Hadi çünkü ya. Yani ayrana alışkın diye bu çok pahalıdır falan şarap gibi bu yıllanması lazım diye alırlar parasını. Zaten ilk bir şey ikram ediyorsan bir adama, ikram da değil artık veriyorsan, ondan sonuna kadar faydalanabilirsin. Çünkü tabii bilmiyor canım. Ki. Bir de zaten ormanda adam. Bırakırım seni burada der orman müdürü. Gerçi senelerce de eğitildik ya bilmediğiniz kişilerin verdiği ayranı içmeyin diye. Özellikle onlar trende. Bilmiyor ki trende ayran falan filan de. O ne olduğunu anlamıyor yani. İsveç'te yayınlanmamış mı o dikkat? Hadi ya. Arada İsveç'te şey var benim bildiğim. Metroda waffle tutarlarsa ne yapacaksınız diye. Almayacaksın. Her yöre de değişik tabii. Çünkü daha önce içine bir şey zerk etmiş olabilirler. Şimdi İsveç'te bu üniversiteden gelen araştırmacılar Mersin Orman Bölge Müdürü ile hoş beş ederken ayranlarını içtikten sonra biraz Mersin çevreyi dolaşmışlar. Teşekkür ederim bu konuyla ilgili. Ve sönmez filament. Benim çocukluğumun takımları bunlar. Sönmez filament ne abi? Bilmiyorum nerenin takımı olduğunu. Bu bir takım ismi mi? Yani şimdi zamanında tek kanallı televizyon vardı ya. Hı. Başka bir şey izleyemeyeceğin için her şeyi izliyordum. Ben spor haberlerini falan bile izlemek zorundaydım o zamanlar. Sönmez filament diye bir takımın çok ismini geçtiğini biliyorum ben. Sen bilmiyor musun Sönmez? Ben hiç duymadım ya Sönmez. Sönmez filamenti ben kablocu falan diye bir şey canlandı. Sönmez filament çok şey ya. Çok meşhur takımdır. Ama ne takım olduğunu bilmiyorum. Handball olabilir. Ama spor haberlerinde geçen bir isim. Telefonlar gelmeye başladı. Hadi Sönmez hemen filament alalım abi diyeceğim. Neymiş bir öğrenelim bakalım ya. Sönmez filament. Ben sönmez filament. Yıllar sonra sönmez filament ismini duyan dinleyicilerimiz de duygulanmıştır. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Özgür Yıldız. Özgür Bey, radyonun sesini kısar mısınız? Daha rahat konuşalım sizle. Kapattım. Neredesiniz şu anda? Şu anda Bilkent'e doğru gidiyorum. İyi yolculuklar. Özgür Bey ne takımıydı Sönmez Filament? Sönmez Filament Bursa'nın takımı. Bursa futbol takımı mı? Yok yok. Ya basket takımı vardı sanırım. Handbol takımı vardı herhalde. Ne efendim? Voleybol takımı da vardı herhalde ama tam olarak hatırlayamadım. Şimdi. Hala var mı peki? Yoksa sen de hatırlıyor musun maziden? Yok yok, ben de çocukken Sönmez Filament'li oyuncular benim babamın öğrencileriydi. Vay, yani Sönmez Filament'i senin baban mı yarattı diyebilir miyiz? Yok yok değil. Birkaç tane öğrencisi vardı Sönmez Filament'te voleybol oynayan sanırım. Onu hatırlayamadım. Peki Özgür Bey çok teşekkürler. Rica ediyorum. İyi günler. Bak varmış işte. Hem de en yakın adamdan öğrendik ya Sönmez Filament'in olduğunu. Sönmez Filament'in dalından bilgi aldık. Ama bu arada Sönmez Filament söndü mü acaba? Ne oldu yani? İşte keşke sorsaydık Özgür'e onu, neyse. Özgür bilmiyormuş ki, daha başka takımlarını da bilmemiş. Vallahi Facebook gibi programımıza. Hemen Sönmez Filament diyoruz. Hop, hemen bir şey oluşuyor. Arayıp araştırmak lazım. Neyse, Sönmez Filament'te demiş olduk yayında. Anmış olduk bu güzel takımı. Mersin İdman Yurdu da dedin ama artık onun bir dahaki programa. Adana Demirspor, Adana Spor mu oldu? Yo, hala farklı. Ayrı mı onlar? Hmm. Bunlar bildiğimiz sporlar. Takımlar. Hay, tebrik ediyoruz Ege Bey, gerçekten futbol olan yakınlığınızdan dolayı. Şimdi bir türlü başlayamadık ya. Ha, bu İsveç'te araştırmacılar bir tane böcük bulmuş. Yemekten mi çıkmış? Yemekten çıkmış. Yalnız başka olmadım demişler. Ya böyle gezerlerken işte bir tane böcük. Orman böcüğü. Orman böcüğü. Ama öyle faydalı böcük. Hani mesela faydalı mikroplar vardır ya. Aha. Böyle bir şey. Hiçbir tane bile ismini bilmiyorum da faydalı mikrop. Faydalı bakteri biliyorum ben mesela. Yoğurtta olur. Mikrop bakteri mi zaten? Geçen gün onu da tartıştık da bir sonuca vardıramadık ya. Mesela peynirde olan şey. Küf. Bakteri onlar. Mikrop ayrı bir şey ya. Mikrop deyince pis bir şey geliyor değil mi insanın aklına? Dedi bakteri, şimdi yavanlaştırmadan konuyu, bildiğim kadarıyla bir şeyi bozan şey. Mesela süte giriyor bakteri, yararlı bakteri giren... onu şey yapıyor, yoğurda çeviriyor. He. Ama yoğurt mesela sevmediğimiz bir şey olsaydı o zaman faydasız bakteri mi olacaktı? Bozduğu için. Tabii çünkü canım. Bir şeyi bozmak da şey ya, kötü yani şey. Yani bazı şimdi bozduğu şey bir şeye benziyorsa faydalı bakteri, suratına benzetiyorsa iğrenç bakteri. Bravo. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İyi yönde değişime her zaman açığız. Açığız tabii, doğru. O yüzden de bu tür bakterileri değişmeyen tek şey ne demişler? Ferhat Güzel. Ferhat Güzel'in saç rengi. Bravo. Şimdi bu böcük şey, ne zararlıları denir buna? Süne. Süne zararları veya işte böyle kımın zararlısı, tarım zararlarını yiyormuş ve bununla geçiniyormuş. Geçiniyormuş. Ailesini bu şeyle geçindiriyor. Böceğin adı pusat mıymış? Pusat böceği mi? Böceğin adı yok işte. İlk bulunduğu zaman böceğin adı yok. Ama İsveçli araştırmacılar memleketlerine dönmüşler. Ya ne koyalım bunu? Böceği götürmüşler mi yanlarına? Tabii canım, iki tane numune almışlar giderken. Çünkü yasak biliyorsun böcek tabii falan götürüp getirmek. Ve bu yemek sırasında, hani az önce bahsetmiştim ya, piknik yapmışlardı. Evet. Mersin Orman Bölge Müdürü Müdürün Mustafa ismini mi vermişler? Gözükara, Mustafa Gözükara'nın soyadını vermişler böceğe. Gözükara mıymış böceğin bari? Daha onu şey yapamamışlar. Ha, şey olarak mı? Renk olarak mı? Tabii canım. Kapkara. Ha, çünkü saçma olurdu. Var burada bir tane fotoğraf var. Yani böyle boynuzlu böceğe benziyor biraz. Ama şimdi yani orman müdürüne de yazık ya. Böcek olarak mesela bir leopar cinsi bulunsaydı, ona gözü kara deselerdi çok güzel olurdu. Ama faydalı şey. Faydalı da yani, eşek de faydalı ama. Ya yani eşek en faydalı hayvanlardan biri. Bakımı kolay. Yük taşır, sessiz. Ama yani şimdi... İstemez insan onu. Ama adam çok mutlu. Eşek yerine yine hiç zerre kadar faydası olmayan kartal olmayı herkes ister yani. Mustafa Bey de çok mutluymuş. Sevinmiş. O ama şeye sevinmiştir yani. Hatırlamıyorum. Çünkü böyle ahbaplıklar pek kalmadı artık. İsveç'ten hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Yani onların onu anmasına sevinmiştir de böceğe bence bozulmuştur. Kibarlığından ses çıkaramıyor. Zaten aslında çok da net değil. Soyadımı taşıyan böcek avcı ve yırtıcı olduğundan ağaç zararlısı böcekleri yiyerek fayda sağlıyor diye böyle bir açıklama yapmış. Yani böyle tam ortada. Yine vahşi böcek ama. Yani yine var. Fark ettiysen yani şey gibi dedi öyle. Tahta kemiren bir böcek değil. Başka değil. Böceklere saldıran gene cengaver bir böcek. Cengaver bir böyle bir şey. Gerçi biraz bir tipten kaybediyor ama. Ama hangi böceğin? Bir uğur böceği var. O da böyle tasarım harikası gibi yapmışlar yani. Şey, diğer yapmışlar derken? Alakası yok. Buna biraz daha özenelim gibi. Gerçekten. Böcek olarak değil. Bence uğur böceği artık hayvan olarak değerlendirilsin. Sırf küçük diye böcek mi diyeceğiz ona? Yok. Biraz da kitim var diye. Abi uğur böceğinin de bir şey olarak da yani böcek olarak değerlendirilmesi çok oturmuş bir şey ya. Onu değiştiremezsin. Çünkü evet, isminde oturdu. Var yani. Bosfoslar yüzünden mi acaba böyle popüler oldu? Uğur hayvanı diye bir şey yapamazsın yani. O uğur zaman hayvanı da... diye Fahir'in arkadaşı var. İşte birini çağırıyorsun gibi olur. Ders olur. Bu arada böceğin ismini de net söyleyelim de akıllarda kalmasın. Hesperus gözü karay. Yani böyle tam gözü karada değil. Adı. Gözü karay. Niye öyle bilmiyorum. Bizi Japon mu zannetti acaba bu İsveçler? Gözü karayı koysunlar. Niye iyi koymuşlar sonu? Bilmiyorum, işte böyle bilimsel görünüyor herhalde diye. Saçma saçma. Veya abi. Mustafa Bey ters bir şey söylersin. Uslu koyunca her kelimenin yanına bilimsel oluyor. Saçmalığa bak. Biz de o zaman bilim adamıyız. Herkes al sana Haberus reklamus. Levent Kırca gibi oğlum. Memurus diye bir şeyleri var diyorsunuz böyle. Aa, hatırlıyorum. İşte başımıza gelecek buydu. Oktay Bey, sizi stüdyonun dışına alalım. Aa. Gazeteleri de buraya bir bırakın. Ben oradan çünkü kuponlar falan keseceğim. Hayır efendim, bırakmayacağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyo Tülesi'nin 69. özel gösterimi Krallık The Kingdom 1 Kasım 2007 Perşembe gecesi AFM Cepa sinemalarında 21.30 seansında Radyo TÜR'ün izleyicileriyle buluşuyor. Yaşasın. Gerçekten de yine herkesten önce izleme şansını sunuyor size Radyo TÜR. Davetiye kazanma şansınız var önümüzdeki dakikalarda. Sevgili dinleyiciler, kolay da bir yarışmamız var. Krallıktan yola çıkarak yaptık bu yarışmanın çerçevesini. Şöyle diyebiliriz. krallarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin, gerçi son zamanlarda imparatorlar var. İmparatorlar, kraliçeler var. Kraliçeler var, prensesler var, sultanlar var. Aa evet ya, sultanlar da var. Bunları konuşacağız ülkemizde. Monarşik düzenin ne derler, sıfatlarını taşıyan kimler var? Hangi konularda krallıklar var ve bu krallar kimler? Bunları bir hatırlayalım dedik. Spor dünyasından var. Sinema dünyasından var. Ondan sonra bence kebap dünyasında falan da vardır herhalde. Kebap dünyasında da var. Şey de var. Şarkıcılar arasında çok güzel krallar, imparatorlar var. En güzel tarafı da zaten işte böyle bir noktada bir adam kral olunca hemen ufak bir modifikasyonla aynı dalın başka bir şeyinde yine bir krallık ortaya çıkıyor bir anda. Ha, ama o adam değil bir başkası için. Müziğin kralı olmuyor da Türk halk müziğinin kralı oluyor mesela. Birisi de diyor ki altta batı sazları, üstte bizim melodilerle yapılan fantezi müziğin kralıyım ben fantezi falan diye. Müziği, yani doğru. Bol bol kralımız var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ahmet Zafer Deveci. Merhaba Ahmet Bey, neredesiniz şu anda? Şu anda yoldaydım, sağ park ediyorum. Kontağı kapattım. Vay be. Ahmet Bey, kendi krallığınız var mı yoksa öyle pezant olarak takılıyor musun? Ya, benim vezirliğim var diyelim. Kara Vezir Ahmet. Vezir Ahmet çok daha uygun oldu. Yani. Nereden? Onu... Vezirlik nereden Ahmet? Vezirlik hanımı padişahlığından. Hanım padişah. Zaten başka kadro yok anladığım kadarıyla sizin evde. O yüzden vezirlik sana mı düştü? Yani olsa belki ona verecekler de olan bir tane bana kaldı. Çocuk olunca dengeler değişecektir Ahmet Bey, merak etmeyin. İnşallah. O zaman vezirlik yarışmasında eşinizle birlikte Ebu Sultan'ına karşı kim daha yakın olacak diye mücadeleler başlayacak. Hemen alalım cevabınızı. Ben soruyu duymamışım. Ben siz bilet dağıtırken duydum. Tamam mı? Eşim ve kızım için isteyecektim. Ama ne güzel. Ama kız... Hak var mı kızınız? Tabii. Niye inşallah diyorsun Ahmet, varmış işte kızım. Bir de oğlum olur. Ha doğru. Orada krallıklar, kraliçelikler deyiz. Peki efendim, sorumuz şu. Ülkemizin krallarını, kraliçelerini, imparatorlarını soruyoruz. Semra Özal. Semra Özal. Ne kraliçesi? Papatya kraliçesi. Papatya kraliçesi. Çok doğru. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. İyi yolculuklar, iyi günler diliyoruz size. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Krallar, kraliçeler, müzik dünyasından, spor dünyasından aklımıza gelmeyen değişik ortamlardan krallarımızı bu sabah bir hatırlayalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Devrimli İmparatoru. Efendim? Devrimli İmparatoru diyorum. İmparatoru anladık da ilk kısmını anlamadık. Ha Doğu ben. Ha Doğu Bey, hoş geldiniz efendim. Doğu da ne imparatorusun Doğu? Ya ikinci adım Devrim de ben. Evin kapısında da yazıyor Devrimli İmparatorluğu diye. Devrimli İmparatorluğu. Evet. Vay be, ne güzel. Nasılsınız efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Doğu Bey. Bir imparatorla konuşmak da her zaman şey olmuyor. Başka evet. Tanıdık, şimdi siz de böyle bizim gibi adamlarla pek görüşmüyorsunuzdur. Yok canım, görüşmez olur. Her zaman tedbili kıyafet aramıza karışıyorsunuz bazen. Aynen öyle. Şu anda hatta tedbili kıyafet gri kazak şeklinde yani. Vay be. Vay. İmparatora bak. Mütevazı imparator. Görseniz bırakın imparator, kral, ne bileyim devlet memuru bile demez. Vay be. O kadar da başarılı bir kostümcü. Doğu Bey, alalım cevabınızı hemen. Ben taçsız kral Metin Oktay diyorum. Taçsız kral Metin Oktay. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. Krallar arasında herhalde taçsız krallar ayrı bir havası vardır. Zaten mi? Bir kralın veya imparatorun, prensesin, kraliçe önüne bir sıfat gelirse daha etkili oluyor. Daha akılda kalıyor. Doğru, mesela zalim kral falan. Mesela. Ama taçsız kral da ayrı bir şey yani. Gönüllerin kralı gibi. Tabii canım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Celile Dölekoğlu ben. Celile Hanım, radyonun sesini kısar mısınız lütfen biraz? Tabii. Araçta mısınız siz de şu anda? Evet. Nereye evet. Yolculuk Celile Hanım? İş yerine. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben ziraat mühendisiyim. Tarım Bakanlığı'nda çalışıyorum. Peki efendim. Ben de kendi gelsin. İşiniz mi diye soracaktım Celile Hanım. Saat olmuş kaç? Evet, bakıcıyı bekledik de biraz. Ha, bakıcıyı beklediniz. Anladım. Evet, geciktik maalesef. Kendi işimiz deseydi bakanlığa çok güzel olur. Bir bakanlık kurduk işte biz. Bakanlığın kraliçesiyim ben diyeyim. Hadi canım. Vay be, çok havalıymış. Alalım sizin cevabınızı Celile Hanım. Filenin sultanları doğru. Birden evet. Çok sultan gerçekten de karşımıza çıktı. En az herhalde 6 tane takımda olduğuna göre bir o kadar da yedek olsa 12 sultanı bir çırpına saydı. Doğru. Celile Hanım. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Bakalım benim ismim ne zaman zikredilecek. Herkes de bir kral kraliçe bir şeymiş ya. Vezir aradı ilk başta Ahmet. Ondan sonra devrimli imparatoru aradı. Sonra en son yetmedi bakanlığın kraliçesi dedi. Celile Hanım. Vallahi herkeste bir şey var. Ben de kendimi her zaman bir pezant olarak görürüm evde. Ufak tefek işleri yapan. Ondan böyle şeyler değiştikçe de, yasalar ve vergiler değiştikçe de böyle bir köşede mesela vereceğiz bu vergiler diye sızlan adam. Ama esas onlar işte şey. Esas işleri onlar yapıyor. Yarın öbür gün saraya böyle şeyler, şövalyeler girecekken biz böyle saman arabalarını köyde onlar şeyde kötü kralın kılıçlarla saman arabasını şey yapacaklar, yoklayacaklar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Metin efendim. Merhabalar Metin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin var mı herhangi bir payeniz? Benim kendime ait bir şey. Ben de efendim turizmciler kralı diyorum kendime. Ay Metin, şunu soracağım. Turizmci misin? Evet. Vay be, güvene bak ya. Özgüvene abi, bak ya. Evet, teşekkür ederim. Peki size başka böyle seslenen var mı? Yakın çevreniz dışında, sektörden? Vallahi kıyafet kralı diyorlar. Çünkü giydiğim kıyafetlere çok özen gösteririm. Nedir abi mesela, ne var bugün üzerinizde? Çok affedersin sorması biraz ters oluyor ama. Estağfurullah. Kahverengi renklerin hakim olduğu kravat, işte gömlek, ceket, kahverengi ayakkabı, kahverengi çorap. Kahverengi kral. Kahverengi. Bugün evet kahve kralı olduk yani. Her gün ayrı bir krallık, her gün ayrı bir şaşa. Mecbur, görevimizden dolayı kıyafetimize özen göstermek zorundayız. Ben biraz fazla titiz olduğum için herhalde kıyafet kralı diyorlar bazen. Ama siz turizmciler kralı olmayı yeğliyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki kesinlikle. Efendim, çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum, iyi yayınlar. Dur, sizin söyleyeceğiniz kral kendini söyledi ya. Evet, yok, hayır. Benim söyleyeceğimiz Dansın Sultanları. Dansın Sultanları. Dansın Sultanları, peki. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, bay bay. Dansın Sultanları da 200 kişi var galiba. Var herhalde, 212'de yukarıdaydı, 212. Metin Oğuz'da 213. Nasıl bu kadar sultan birbirini boğdurmadan bir arada neşe içinde dans ediyor, ben onu anlamıyorum. Tarihten biz onu biliyoruz. Sultan dediğin birisi varsa boğdurur. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Kılıç Ali Ersoy. Merhabalar Kılıç Bey. Kılıç mı Ali mi? Nasıl, hangisi tercih ediyorsun? Kılıç daha iyi olur. Çok havalıymış isminiz. Zaten ismi imparator gibi, şey kral gibi ya. Hakikaten Kılıç Ali. Öyle yani. Estağfurullah. Var mı bu bildiğimiz Kılıç Ali ile akrabalık falan? Yok, akrabalık yok. Öyle bir sempati var aileden, evet, herhalde. Evet. Kılıç Bey peki böyle şey misinizdir? Hani yaman delikanlılığı olan gençlerden. Yok aslında mı? Pek değil ya, o açıdan ismimi pek iyi taşıyamıyorum ben aslında da. Olsun canım, sizin de vardır bir kral olduğunuz nokta, bir mesela imparator olduğunuz nokta. Mesela Kılıç'ın şeyi varmış, ne derler, ne? Pratik işlere çok yatkınlığı varmış, her şeye bir pratik çözüm, o yüzden İsviçre çakısı. Öyle diyorlarmış bazen. Buyurun efendim, alalım cevabınızı. Söylendi mi bilmiyorum da ben İmparator Fatih derim diyeyim. İmparator Fatih, kimse cesaret edemedi bu sabah söylemeye son zamanlarda. Böyle imparatorluğu sallantıda diye. Ama siz buna cesaret ettiniz. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir de Fatih Terim şu aralar biraz sinirli ya. Sinirli hakikaten. Sinirli olduğu için şimdi Kılıç Ali'nin söylediğini yanlış anlamasın. Ha, iyi bir şey söylesen de kızar. Kötü bir şey söylesen de kızar. Vallahi neyse, kusura bakma, eğer Kılıç seni ararsa Fatih Terim, artık bir şekilde imparatorumuzsun falan filan diye yumuşatacaksın Fatih Terim'i. Son telefonu alalım reklamdan önce. Günaydın efendim. Alo, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Özcan Ulaş ben, nasılsınız? Teşekkürler Özcan Bey, hoş geldiniz. Vallahi benim kralım şey, sizin de bir karakteriniz olan Demircan abi nezdinde bütün Ankara Gücü taraftarlarını alemin kralı olarak ne yapayım? Tanımlıyorum. Peki bir şey soracağım şimdi, ha. Siz taraftar mısınız böyle maçlara gider? Evet, taraftarım, maçlara giderim efendim. Bu alemin kralı geliyor Ankara Gücü taraflarının sloganı mı yoksa başka? O genellikle işte herkes kendi takımına söyler, o ortalığın sloganıdır ama işte bizim gönlümüzde bizim alemimizin kralı Ankara Gücü'dür diye. Alemin kralı deyince futbolcular mı şey oluyor? Taraftar mı yoksa? Taraftarlar, genel olarak camia diyelim. Genel camia yani. Alemin kralı olarak. Doğrudur. Bu çok teşekkürler efendim. Bravo, görüşmek bravo. Üzere. Ayrıca bir kralımız daha var, onu da unutmayalım. Buyurun. Bu genel kralımız. Rıfkı'yı hepimiz biliyoruz. Kupa papazımız. Evet. O da destenin kralıdır efendim. Doğru. Kolaylar bak, gelsin. Rıfkı'yı atlamak da bu sabah bu krallardan bahsederken. Allah peşimizden gelirdi. Özcan sağ ol. Ülkemizde eyvallah. Maçanın sineğin esamesi okunmuyor ama Rıfkı, yani bir de babacan kral herhalde. Tabii bir de o var yani. Öbürleri işte kralım bu falan. Ama Rıfkı halka karışmış. Yani. Kahve dolaşan. Herkesin tanıdığı, sevdiği. Üstelik tepkili kıyafet de yapmıyor ya. Öyle bir özgüveni var yani. Bazen doğru. Böyle kötü kalplinin eline gelen, iyi kalplinin elinden rahat çıkardığı bir kart, bir kart, kart öyle, bir kral olarak biliyoruz yani. Kendini. Kağıt kral Rıfkı. Kağıt kral Rıfkı. Çok teşekkürler tamam. Efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rıfkı bence öyle bir şey yapmıyorsun ama listenin bir numarasına sen Rıfkı'yı çıkar yine. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Modern Sabahlar'da yarışmamız devam ediyor. Radyo TÜR'ün 69. özel gösterimin yarın gece AFM Cepa Sineması'nda gerçekleşecek Krallık The Kingdom filmini herkesten önce izleyecek Radyo TÜR'ün şanslı dinleyicilere Belgin Hanım attığımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Neredesiniz şu anda Belgin Hanım? Şu anda adliyede koşturuyorum. Avukat evet. Mısınız? Evet evet. Adliyede koşturuyor. Hmm. Evet. O zaman avukatlar kralı diyebilir miyiz size? Kraliçesi hayır, daha doğrusu. Hayır ben tebaayım maalesef. Tebaasınız. Kral kraliçe olamadık ama bir dahaki hayatımızda inşallah. Peki efendim görüşürüz o zaman bir dahaki. İnşallah. Bir dahaki de ben de kesin kralım çünkü. Buyurun alın cevabınızı. Vallahi Yılmaz Güney. Çirkin kral. Kral. O söylenme sayıp olur diye özellikle aradım. Peki iki dava arasında arayayım dediniz. İyi yaptınız. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada reklamlarda aklıma geldi benim. Bodrum Paşası var. Doğru. Yani kral kraliçe diyoruz ama başka lakaplar da var. Onları da paşalar da olabilir yani. Paşalar da hani bir zamanlar hani onların da bir ağırlığı vardı. Vezir olarak değerlendirilen. Paşaları da şey yapmayan. Başka paşamız yok herhalde. Yok. Bodrum Paşası bir yaşa kadar olan çocukları paşa olarak anılıyorlar. Ondan sonra paşa olasın diye anılır ya çocuk. Ağan olayım Cemil Paşan Cemil diye. Günaydın şey, efendim. Doğru. Merhaba. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Tamer Turan ben. Merhabalar Tamer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamer Bey çok böyle zarif, kibar bir sese sahipsiniz. O yüzden biz sizin böyle zalim kral falan olacağınızı düşünmüyoruz. Teşekkür ama varsa ederim. Gene bir payeniz almakta mutluyum. Nedir kadronuz? Şimdi işim gereği çok geziyorum. Arkadaşlar bana gezi ve seyahat kralı derler. Allah aşkına bir şey soracağım Tamer Bey. Buyurun. Yani kaç kişi dedi gezi ve seyahat kralı diye bugüne kadar? 30 personelimiz var. Tamamı söyler. Onun haricinde de bütün sülale. Sülaleyi sayarsam çok uzun olacak. Anladım. Ne bileyim Tamer daha kolay diye diyorum ben. Ama şimdi Tamer Bey de aslında burada böyle bir çıta belirledi. Evet. 30 kişinin üstünün söylediği şeyler gerçek kral olarak kabul edilsin teşekkür o zaman. Teşekkür ederim Ege yani, Bey. 5 personelle çalışan birisi bana ne kral derler falan diye lütfen gelmesin. Biraz uyduruk kral oluyoruz tabii böyle olunca. Olur mu canım 30 kişi söylüyor tamam. O zaman siz diyorsanız doğrudur. Doğru yani gezi ve seyahat kralı dedin kendine. Evet. Bravosunuz. Evet. Peki. Cevabınızı alalım. Teşekkür ederim size iyi yayınlar diliyorum. Kendinizi söylüyorsunuz. Ben de çirkin kral diyorum Yılmaz Güney. Peki efendim çok teşekkürler çok görüşmek üzere. Çok sağ olun iyi yayınlar hoşçakalın. Gezi ve seyahat kralı. Turizm kralı da var. Turizm kralı başka bir şey. Bütün krallar geziyor ya. Ama turizm kralı değil ya. Metin Bey kendine turizmciler kralı dedi. Turizmciler kralı doğru. Evet. Sektörün kralı. Diğer kralları gezdiriyor. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Zeynep. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Yurttayım. Yurttasınız. Yatağımı topluyorum. Yatağınızı topluyorum. Yeni kalktınız. Yok yani yarım saat falan olmuştur. Yarım saat keyif olmuştur. Dağınık yatakta şöyle bir keyif yaptınız. Evet. Peki efendim. Size yurtta ne diyorlar? Ne kraliçesi ya da prensesi diyorlar? Bayan kimono diyorlar ama kraliçe falan demiyorlar. Siz kimono ile mi dolaşıyorsunuz şu an? Yok ya sabahlığım var zaten ona kimono diyor arkadaşlarım. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Çok sabah sabah güzel Zeynep oldu. Zeynep Hanım hakikaten bir konuyu başka bir yere dağınık yataklar, sabahlıklar falan filan. Yani gözümüzde başka başka şeyler canlanıyor şimdi. Neyse biz sorumuza geçelim. Krallar diyorduk, şey diyorduk. Şey, Mahsun Kırmızı söylendi mi? Bir noktadan sonra dinleyemedim ben. Söylenmedi de ne kralı olarak biliyoruz onu? Ya şarkısı vardı ya, ailem başında kral benim. Daha net bir açıklama. Hem doğru. De herhangi bir şeyin kralı olarak değil, genel alemin kralı diye kendi açıklamıştı. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Niye bir gülüyordu bir müstehzi. Ne bileyim ya müstehzi. Unutalım ya. Sabahlıklar bilmem neler. Mahsun Kırmızıgül'ü düşün sen ya. Öyle düşün. Onu düşününce zaten unutuyorsun Zeynep'i. Şimdi rahatladım evet gerçekten. Mahsun Kırmızıgül o kadının arkasından çıktığı şey vardı ya klip. Bir bu tarafından bir bu tarafından çıkıyordu. Hatırlıyorum. Aa, şeydi o. Sarışınlı bir şarkıydı o. Neydi o? İşte öyle bir şeydi. Yok yok. Ne kumral ne... Bebek, bebek. Ha bebek. Bebeğim benim. Onu düşün. Onu düşününce... Neydi, nasıldı o? Bebeğim ben, bebeğim benim. Bebeğim benim. Tamam. Allah'ın seni... Nuruna benim. Öyle bir şeydi işte. Hiç de göremiyoruz artık Mahsun Kırmızıgül'ü ya. Filmde göreceğiz. Ama bir zaman yakında. Yeterince gördük. Hakikaten yeterince gördük. Hepimize yetecek kadar Mahsun... Ömrümün sonuna kadar yetecek kadar gördüm ben yani. Bir eksikliğini hissediyor musun? Eğer öyleyse ben bir çare düşünebilirim Mahsun Kırmızıgül'ü görmemeni. Çünkü daha geçen gazetelerdeydi ya. Eski Kevin sevgilisiyle... Costner kadar Mahsun Kırmızıgül'ü göremiyoruz gazetelerimizde. Ben onu üzülüyorum. Kevin Costner geliyor. Aa, Kevin Costner, evet, Kevin Costner. Mahsun Kırmızıgül'ü bugün hiç. Hangi resepsiyona davet ediyorlar? Hangi şeyde karşımıza çıkıyor? Devlet büyüğüyle el sıkışırken karşımıza doğru, çıkıyor. Doğru, ama şimdi filmi çıkacak yolunda. Mahsun Kırmızıgül de bir film çekiyor. Oynuyor mu onda? Yönetmenlik yapıyor diye. Oynuyor, oynuyor aynı zamanda. Hem yönetiyor hem oynuyor. Ondan sonra şey olacak işte. Kevin Costner mertebesine yükselmiş olacak. Kuday Bey, çok fazla kralımız, çok fazla kraliçemiz oldu. Telefonlarda kesildi. 210-30-30 aklınıza gelen varsa alalım son dakikalarımızla. Sen de bir hatırlat şu dakikaya kadar gelenleri. Şimdi ilk aklımda kalan Rıfkı. Rıfkı bence de bir numaralı kralımız. Kağıt Kral Rıfkı söylendi. Ondan sonra İmparator Fatih Terim tabii ki söylendi. Taçsız Kral Metin Oktay. Ondan sonra Semra Özal Papatya Kraliçesi diye söylendi. Filenin sultanları. Orada da aslında ilk gelen telefonlardan biriydi o. İlk gelen telefondu hatta. İlk gelen telefon, hatta yarışmayı bilmeden aramıştı. Öyle bir tabir de yoktu ama dinleyicimize de şimdi ilk yarışmacıyı da şey yapmayalım diye. Hem şey yapmayalım hem de vezir ya. Vezir tabii. Kadrosu adam vezir. Yani, vezir Ahmet öyle söyledi. Ondan sonra Çirkin Kral Yılmaz Güney geldi cevap olarak ve en sonda Mahsun Kral. Bir de tabii Ankara Gücü Camiası. Onda alemin kralları olarak alemin, şey yapıldı. Onlar topluluk olarak. Peki bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Pelin'in de bir şeyi yok. O da taçsız kral değil miydi? O da taçsız kraldı ama. Ama şimdi hani tacını çıkaran da kral oluyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani kralın esas esprisi taç değil mi? Senin de benim de biz de o zaman her taçsız adam kral mı oluyor? Her taçsız adam kral olmuyor ama kral olup da taçı olmayan adamlar var. Bir de mesela Pele taçsız kral ama Türkiye'de sökmez. Sökmez tabii canım, bizim taçsız kralım. Biz Metin başka Oktay. Taçsız krala bağlılığı yemini etmişiz zamanında. Öyle bir şey var yani, şey gibi Şifo Mehmet gibi. Metin Oktay Galatasaray... Camiasın değil mi? Evet. Lefter peki taçsız kral değil mi? Ver leftere yazsın deftere gibi. Şimdi Metin Oktay'dan hemen sonra çıktığı için aynı sıfatı vermemişlerdir leftere. Onun öyle bir sloganı var. Ver leftere yazsın deftere gibi. Ama o şey değil ki ya. Ne, yani, İyi bir şey değil mi? Saray yazmanı mı o? Ne bileyim abi, hakim işte. Adam hesaba hakim. Günaydın efendim. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Yiğit ben, merhaba. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Vallahi ben Eskişehir'e doğru gidiyorum Ankara'dan. Hayırlı yolculuklar. Yayın kesildi bir anda, böyle başka bir radyoya falan girdim. Hala devam ediyor değil mi program? Devam ediyor. Devam belki ediyor. Başka radyoda daha büyük bir hediye kazanma şansınız vardır. İsterseniz vakit kaybetmeyin. Vallahi baktım onlara, yerel radyolarda pek güzel hediye yoktu. Ben dedim buraya arayayım yine bildiğim radyoyu. Niye gidiyorsun Eskişehir'e? İnşaat mühendisiyim. Yeni bir projeye bakmaya gidiyorum. Bakacaksın, döneceksin mi? Bakacağım, döneceğim akşama kısmetse. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Kont Adnan diyorum ben. Gerçekten tüylerimizi diken diken etti Yiğit. Kont Adnan diyerek. Kont Adnan. Şarkısını hatırlayamadım ama çok hızlı böyle raple. Zaten hatırlatmayın. Hatırlatmayın, unutmaya çalıştığımız şey. Bir garip bir şarkı, sarı bir kıyafetle dolaşıyordu böyle. Öyle bir şarkıydı değil mi? Aynı yaptın Ege ya. Valla aynısını yaptın. Kont Adnan'ı da aldık buraya. Çok teşekkürler efendim. Tamam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, tamam. Kont ne abi? Kont mu? Hmm. Kont şöyle diyeyim sana. Düşesin kocası mı? Hayır ya. Dük mü? Kontesin kocası. Kontesin kocası. Şimdi ne zaman dük ne zaman kont olunuyor onu ben tam olarak belli bir... Galiba bunlar şey hep kadro meselesi. Hayır, dük mü büyük kont mu onu bir netleştirelim en azından. Bilmiyoruz ki onu da. Onu da bilmiyoruz. Belki bir ülkenin hani nasıl bizde aslında kral yok da sultan var, padişah var. Hı. Belki bazı yerlerde de dük vardır da. Mesela Fransa'da kont vardır, İngiltere'de dük vardır. Ha, bunlar aynı şeyler yani. Yani. Kont. Şimdi öyle bir konuyu bir kapatmış olayım. Bilen varsa arasın, telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Belli. Günaydın, kolay gelsin. Sağ kimle olun. Görüşüyoruz? Ya ben Bora Sezgin. Bora Bey hoş geldiniz. Bu konuya hakim misiniz? Dük nedir, kont nedir? Hayır, hiç alakam yok. Yok. Cevabınızı alalım o zaman. Cevabım, ben Kel Kral Yulbrainer diyorum. Kel Kral Yulbrainer. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yoldu, sağ olun. Görüşmek üzere. Bak mesela Yul Brynner Kral ve Ben de oynamış. Adam ondan sonra kel kafadan, kral olarak o. Kel, yani kafadan kel oluyorsun zaten. Zaten doğru. Olmuyor da. Kafadan kral oluyor. O kral rolü oturdum oturmuş adamın üstüne. Ama herkese de oturmayabilir yani. Öyle. Mesela Kevin Costner. Ha, yavan kral diye de anılabilir insanlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem Bey, cevap vermek için mi aradınız yoksa şu Dük Kont meselesi için mi aradınız? Vallahi ben Dük'ü Kont'u bilmiyorum ya hiç. Tamam canım, bu kadar üzülmeyin. Cevabı alalım o zaman size. Hep iyi kralları söylediler. Ben de kötü kral söylemek istiyorum ya. Nuri Alço. Nuri Alço. Onun ne şeyi ne? Pis kral. Pis kral, kötü kral. Veya efervesan kral da olabilir. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim yine. Aa bak şimdi öyle olunca ya aklına gelen birinin cevabını çalmış olmayayım ama tecavüzcüler kralı olarak Coşkun da belki şey olabilir. Ama ona kral denmedi ya. İğrenç bir şey tabii, doğru. Zaten adam onu unutturmak için sempatiklik üstüne sempatiklik yapıyorlardı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ayşegül. Ayşegül Hanım, iyi yolculuklar size. Siz de trafiktesiniz. Hep de böyle pek gürültülü araçlar geçiyor yanınızda. Neredesiniz şu anda? Bilkent yolu. Otostop mu çekiyorsunuz? Hayır, biz de arabanın içindeyiz. Arabadasınız. Ölüm yolu. Peki efendim, iyi yolculuklar. Aman dikkatli dikkatli. Alalım cevabınızı Ayşegül Hanım. Şimdi birincisi don konusunda çok fazla bilgim olmamakla beraber şunu biliyorum ki asalet unvanları arasında en yüksek olan Dük. Dük. Evet. O kraldan zaman, sonra Dük gelir yani. Kraldan sonra Dük geliyor. Otomatikman Düşes de geliyor o zaman. Mecburen. Evet. Sonra? Onun dışında bir de bizim asalet unvanlarıyla ilgili aklıma gelen dolandırıcılar kralı vardı. Sülün Osman. Sülün Osman. Ha bu Boğaz Köprüsü'nü satan adam. Evet. Peki efendim. Hatta galiba arada şey dikili taşı falan da satmıştı. Dikili taşı, evet falan. Bu Sülün Osman şapkasında sülün kuyruğu şeyi falan tutan bir adamdı. Öyle havalı da bir görüntüsü. Valla o sülün nereden çıkmış ben de hatırlamıyorum ama dolandırıcılar kralı olduğunu hatırlıyorum. Peki efendim, çok teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. Bu Esen Boğa'dan arıyor gibi geliyor siz ya. Ayşegül. İşte Bilkent yolu camları da açtı herhalde, sigara içiyor çünkü. Anladım, benim anladığım kadarıyla. Sülün Osman. Ya sülün bir... Osman. Şeyi, adamın adını unuttuk da. Banker Castelli mi diyorsun? Yok, Banker Castelli değil. Yine aynı kategoriden giden bir arkadaş. Ben düşüneceğim şimdi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Zeynep. Zeynep Hanım, alalım cevabınızı. Ya ben çok geç açtım. Sadece erkek kral falan onları mı söylüyoruz? Evet, bir erkek ya da bir kral. Onu söylüyorsunuz. Bildiğiniz bir erkek varsa onu da söyleyebiliriz. Ben bir kadın söyleyecektim ya. Ha tabii, olabilir. Kraliçe, tabii olur, olabilir. Olur. Prenses. Gaf çariçesi. Efendim? Kim çariçesi? Gaf çariçesi. Gaf çariçesi. Evet. Bu tekerleme mi efendim? Yok, Tansu Çiller bu. Peki. Ha, Gaf kraliçesi. Peki efendim. Çariçesi, çariçe. Yani hani bir çar var, Rusya'da çarlık vardı. Hı-hı. Ya. Evet. Bir çar vardı, bir de onun eşi çariçe. Çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Peki. Ama bildiğiniz bir erkek yok anladığım kadarıyla. Ya evet, yok. Teşekkür ederiz. Peki efendim. Biz öğrenirsek kocası size olsa, özel uçuran Çiller olsa, hani o da Gaf Çerçesi'nin kocası gibi. Olabilir. Peki efendim, isterseniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir şey diyeceğim, kod andan sırasında tüylerim diken diken olmuştu ya. Evet. Bir kat. Bir daha oldu. Bir radyo programında Çillerlerin ismi 10 yıldır geçmiyordur. Zeynep Hanım sağ olsun. Gerçekten şey durumuna düştük yani. Evet. Yasemin Yalçın gibi Çillerlerle ilgili şakalar falan yapmış olduk. Şimdi olur. Bir sonraki telefonda Yıldırım Akbulut'la ilgili fıkralar. Fıkralar dinleyeceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yavuz. Yavuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alın cevabınızı. Ben lütfen. Şey için aradım. Buyurun. Şu Kont Dük meselesine açıklık getirmek. Nereden arıyorsunuz Yavuz Bey siz? Efendim? Saraydan mı arıyorsunuz? Evet. Buckingham Sarayı'ndan. Buckingham Sarayı'nın halkla ilişkilerinden. Evet. Buyurun efendim. Şimdi kraliyet ailesinden sonra gelen Dük oluyor. Dük oluyor. Dük'ten sonra gelen... Şimdi kraliyet ailesinden sonra gelen dediğiniz kralla... yarışacak kadar serveti olan ama o soydan gelmeyenler Dük oluyor. Herhalde soyluluk yakın akrabalar mıdır bilmiyorum artık. Hı-hı. Kuzenlerden sonrası belki de. Doldurmuşlar canım saraya bütün akrabalarını. Ondan Dük'ten sonrası Markiz. Markiz. Markiz'den sonrası Kont. Markiz nedir yani, şimdi Dük'le Markiz arasında böyle şey mi var acaba? Bir husumet var herhalde. Hala bir para şeyi mi var, çıtası mı var? Markiz biraz daha para biriktirip dük olacağım inşallah falan diye mi takılıyor? Belki Markiz parasıyla falan saraya girmişti de dük böyle akrabalıkla girmiştir. Hı hı. Markiz'in altında kont var. Kontun altında viskont varmış. Viskont mu? Evet. Viskont altında da kot mu? Viskontun altında ne var? Viskontun altında baron varmış. Baron o kadar kötü bir şey miymiş? Kötü dediğim baron, düşük müymüş? Hatta yani? Şöyle yazıyor, en düşük soyluluk ünvanı falan gibi bir şey yazıyor. Ondan çok herkes baron oluyor ya. Niye ama sör var herhalde ya. Bu baronluğu da herhalde zaten akrabalıkla falan değil. Direkt seni beğendim, seni baron yapayım diye mi veriyorlar artık? O çizgi filmde oluyordu. Ya, zaten hatırlıyorum ben. Bir tane güzel baron yok ya. Bir yalancı baron var bildiğimiz. Böyle çakma baronlar ülkesi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek baron güzel. Son mu bu arada? Yavuz. Barondan sonra mı aynı seviyede mi? Bir de lord diye bir şey var ama hatta şey demiş. Bazı monarşilerde dük ve markizlerin küçük oğullarına verilen ünvan. Oho ben ne anladım? Lordlar kamerasından yani o zaman ya. Olmaz ondan ne olur belli olmaz. Ya toprağı olan herkes lord oluyor. Toprağı çok olan kral oluyor. Niye o zaman kendilerine özel kamera yapıyorlar abi bu adamlar? Herkes girebiliyor bu kameraya. Toprağı lordlar kamerasına. Ama belli bir toprak olması lazım. Yoksa baron baron dolaşırsın dışarıda çay içersin sigara içersin. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Oldu, iyi günler. Oktay pazartesi verecektik davetiye, iki çifte vermedik. Salı verecektik iki çifte vermedik. Evet. Bugünden beri biriktirdiğimiz davetiyedir. Bugün dört çifte veririz. Bir Rıfkı'ya veriyoruz zaten. Rıfkı'ya verelim, Özcan Bey'e verdik. Turizmciler Kralı'na verelim, kahverengi takımları verelim. Çeksin gelsin özel gösterime Metin Bey. Gözlerimiz bayram etsin. Ondan sonra... Bayan dinleyicilerimizden erotik Zeynep'e verelim. Zeynep'e verelim. Dağınık yatak ipek neydi? Zeynep sabahlık. İşte dağınık yatak. Tamam. Ondan sonra Yiğit'e verelim Kont Adnan diyen. Kont Adnan diyerek zaten dönüyormuş bu akşam. Diken Yiğit'e de verdik. Hepsini perşembe gecesi sinemaya bekliyoruz. Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Gönül isterdi ki bir şarkı çalalım ama programın artık sınırına dayanmışız. Bu durumda en güzeli haberlere geçmek olacak. Bravo. Oktay Bey yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hay hay efendim, ben hep buradayım, burada kalacağım. Yarın bekliyorum sizi buraya. Keşke beyninde bir düğme olsa. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.